Modern Sabahlar başlıyor. 8.22 yaptık saatimizi Oktay'cığım, ne diyorsun? 8 diyorsun, 22 diyorsun yani diyorsun. O zaman bir günaydın diyelim. Bir günaydın diyelim sevgili. Utanmadan söylenmiş her günaydının bence değeri vardır. Vallahi yani vebali bizim boynumuza. Utanmadan söylediğimiz günaydınlar yüzünden var ya, yakacaklar bizi. Hem burada hem de dışarıda. Ben bu havada bir şey yanacağını zannetmiyorum. Evet, dışarıda yani dışarıda bir şey yakmaya çalışıyor. Nem değil mi Oktay? Çok nemli. Bugün çok Ankara nemli. Çok nemli sevgili dinleyiciler. Lütfen neme dikkat edelim. Neme dikkat diyoruz. Uzman olmasak da uyarıyoruz. Neme dikkat diyoruz. Sadece nem değil. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu nedir diyerek ama normal istiyorum. Yani ben şimdi annem gibi konuşturma beni. Yaz yazlığını, kış kışlığını yapacak Oktay. Ne bu Ekim? Ekim'in 17'si şu anda. Ekim'in 17'si saçma sapan bir soğuk, saçma sapan bir yağmur. Ya ben bir yaşıma daha girdim. Artık mevsimler biraz iyice kaydı. Ama önümüzdeki hafta içinde bir rahatlama olacakmış. Tatlı bir rahatlama olacak. Tatlı bir rahatlama olacak. Bir ısınma. Havanın rahatlaması öyle mi oluyor? Hava bir boşalır. Evet. Ondan sonra bir rahatlar. Evet. Şimdi şu anda yani yükünü boşaltıyor anlamında tabii, kullandığınız tabii. Teşekkür yani yağmur, ederim. Yağmur olabilir, gök gürültüsü olabilir. Mesela değil mi şimşekler olabilir. Şimşek olabilir. Bana bütün olaylarını saydırma. Meteorolojik olayları saydın, sağ olasın. Teşekkür ederiz. Yani razı olsun senden. Günaydın diyoruz. Günaydın bir kere diyoruz, daha evet. Güzel haftalar diyoruz. Ve dün 33. Avrasya Maratonu vardı. Katıldın mı Fahir? Uyumuşsun. Maalesef katılamadım. Uyumuşsun Oktay. 85 ülkeden 9000 sporcu katılmış. Ya ben şeyden korkuyorum, o sürekli o olmuyor değil mi? Resonans diye isim geliyor da. Bunlar olmuş. Koşuyorlar ya. Geçen sene olmuştu, ben hatırlıyorum. 30 köprü böyle yamış yamış sanki hamurdan olur da böyle bir dalgalanma lak diye gider diye. Yüreğim tipilledi vallahi. Vallahi doğru bir tipildeme ama sen benim tipil diyor galiba. Bir kişi daha var herhalde yüreği tipildeyen. O da çünkü köprünün sahibi. Vallahi birazcık sağlamlaştırmışlar bu sene. O tipildeme sadece yüreklerde kalmış ama yine de parça düşmüş. Boğaz Köprüsü'nden parça düştü tam Avrasya Maratonu'nda. Ne büyüklükte. Şöyle iki parçaysa o parça değildir Oktay. Maraton sırasında kabahati gelen birisi köprüden, affedersin, hacetini yapmış olabilir. Olabilir. Yani o tabii. Yani aşağı eğer şeye düştüyse. Çirkin bir dünyada olabilecek şeylerden bahsediyorsun. Evet, yani, öyle bir şey ki. Değildi. Avrasya Maratonu diyorum fakat sana. Fakat bilim böyle, her türlü olasılığı düşünmemiz lazım, evet, Oktay. Doğru. Göz önünde tutmak lazım. Rezonans yani sallanma. Sallanma dedim Fahir. Yani rezonans. Yaşanmadı dünkü koşuda. Ancak önceki gece köprü viyadüğünden beton parça düşmüş. Baya şöyle üç parça. İki parça da değil. Parçalar, büyük tehlike atlattı maratoncular. Valla ciddi tabii, ciddi tehlike ya. O maratonda da bir sürü olaylar olmuş, yıllardır haberimiz yok. Bu sene 5000 tane Afrikalı başvurmuş. Hadi ya, öyle mi? Ha yani şey diye işte. Başvurulur, ne olacak? Hayır, o amaçla değil. Koşma maksadıyla değil. Ya biz çok iyi koşuyoruz falan deyip koşuya gelip ondan sonra İstanbul'un ara sokaklarında dağılmak üzere. Biz burada saat falan satarız ki diye düşünmüşler. Çünkü biliyorsun İstanbul'da saat iyi gidiyor. Ne yapsınlar? Sadece keşke koşarak hayatlarını kazanabilseler. Hayır be, öyle hayat kazanmak için değil işte, böyle ne derler? Hiç koşmayan bir adam var. İhtica talebi. Evet, hiç koşmayan. Sağdan sonra bizi koşuyoruz. Koşma özelliği de yok. Yani kimse tanımıyor ülkelerinde falan, öyle bir durumları var. Olsun, yine de keşke olsun. Sadece koşarak hayatlarını kazanabilseler denilebilir. Koşamadıkları için bence yine güzel bir temenni olur. Bir şey diyeceğim. Avrasya Maratonu'nda birinci olana bir şey var mı? Fahir sen bilirsin. Bir fayda var mı diyorsun? Bir para mı? Ödülü bir şey var mı? Olma mı Oktay ya? Yoksa ben ödül için koşmuyorum mu diyor. Ben sağlık için ben tamamen prestij maksadıyla koşuyorum diyen sporcular elbette ki vardır. Fakat ilk sıralamalı olanlara bir miktar para veriliyor. Onların cebine bir para konuyor bildiğim kadarıyla. Ya keşke bizim de katılma imkanımız olsa ya. İstanbul git gel yorucu olur diye düşündüm Oktay. Gerçi bizde de Terry Fox koşusu var değil mi? Gerçi maraton kadar uzun değil ama. Hem Terry Fox koşusu var. Önümüzdeki günlerde 29 Ekim koşusu var. Ya evet, bir tanesine Cumhuriyet girelim. Cumhuriyet koşusu. Ben bir tanesine gireyim. Tamamlamak mecburi mi? Mecburi. Tamamlayamayanları vuruyorlar çünkü Oktay. Mesela şiştim ben. Şurada ben 2 dakika oturuyorum. Hemen ekipler geliyor. Oracıkta vuruyorlar seni itlaf ediyorlar. Evet. Hadi ya. Evet. Ama pek çok kere bana öyle olmuş. Maalesef. Ölmedim ben. Yani bu bugüne kadar ölmemiş olman o itlaf ekibi. O gün yarışmanın koşunun yüzünü karartmayacağın anlamına gelmez. Gelmez. Gelmez. Doğru. Tamam, o zaman çalışacağım ben önümüzdeki şeye göre. 29 Ekim'e kadar şunun şurasında 12 gün var. Evet, o Ekim'e kadar dedik. 2 hafta var. Oymuş demek ki, bak Ekim'e kadar Ekim'e kadar dedi. Doğum günü kutlayan. Efendim, hatıra fotoğrafı çektirilenler. Neler neler. Seyyar satıcılar. Durmuşlar maraton sırasında köprünün. Ya bu köprü yaya trafiğine niye açılmıyor? Şimdi Oktay'cım onu zamanında açmışlar. Atlayan çok oluyor. Yönünü şaşırıp atlayanlar çok oluyor. Sıkıntı oluyor. Al önlemini Fahir. Atlayan var diye köprü trafiğini komple yaya kapatmak ne demek? Yani lütfen onu bir açabilir misiniz? İlk zamanlar yaya trafiğine açık oldu bilmiyorum ama ilk bir iki sene falan açmışlar Oktay, yani. Kaç sene geçti üstünden, zor olur şimdi bu saatten sonra. Bir de yürüyerek şeyi geçmek ne, nasıl bir espridir? Hayatım gel güzel bir köprüden geçelim diye mi? Aa, niye ya, ne kadar güzel işte, yavaş yavaş gidersin, çekirdeğini alırsın. Tabii ki çekirdeğin kabuklarını yere atmamak kaydıyla, çünkü şimdi daha açmadan ha işte suratınıza benzettiğiniz Oktay Bey diye şey yapmasınlar. Yere atılmayacak tabii. Yeri tabii ki. Tabii durmak ki da yok, durarak çitlen. Bir kul var koşanlara, bir kul var yürüyenlere. Bir kul var da bisikletlere. Bir kul var da bisikletlere. Oktay, o kadar medenisin ki senin medeniyetinden korkuyorum bazen. Bana olur fazla canım diyorum bu medeniyet. Yemin ediyorum ya, yarın öbür sonra bir medeniyet kursam ben senin şeyine bir ders alarak girmem lazım. Mesela Oktay Demirci medeniyeti, hemen ilk ders introduction to Oktay Demirci medeniyeti. Çok teşekkür ederim. Hemen giriyorum orada. Yani hani bu medeniyet değil, bak bu tip şeyler çıkması lazım yani. Şimdi bak Avrasya Maratonu'nda adamın bir tanesi yani tabii ki bir grup genç. Cevval Genç doğum günü kutlamış. Bir diğer iki tane arkadaş, biri Kanuni Sultan Süleyman olmuş, diğeri Pargalı İbrahim olmuş. Bayağı. Tipleme olmuşlar. Köprünün üstünde fotoğraflı çektiriyorlar. Ya eğlence hoş, böyle bir inanılmaz ortam. İnsanlar aç, eğlenceye aç Oktay. Ne güzel şeylerden bahsediyorsun. Neyse, korkulan olmadı, köprü sallanmadı diyerek. Korkulan olmadı, bu, köprü de çökmedi. Çok rahat. Bu Avrasya Maratonu da sağ salim atlatmış bulunuyoruz. Hadi bakalım, gözümüz aydın. Yağmura ve soğuğa rağmen koştular diye bütün şeylerde var bugün. Ondan sonra bir bakayım ben, bir ödül şeyi var mı ya? 85 ülkeden 9 bin sporcu. Ondan sonra 100 bin kişi Boğaziçi Köprüsü. Rakamlarla olarak Oktay Demirci gene başladı. Aynen, sevgili dinleyiciler. Radyolarının başına yeni geçenlere rakamlarla Oktay Demirci. Buldum. Her pazartesi saat 8.30'da. Buldum. Erkeklerde ve kadınlarda ikinci olan sporcular 25'er bin. 25'er bin ne? 25'er bin tele. Tele mi? Ha. Üçüncüler 15'er bin, dördüncüler tele. 10'ar bin, tele. Beşincilerse 8'er bin. Birincilere bir ödül yok benim bu okuduğuma göre. Ha, evet. Var, olmaz mı? 50'şer bin. İyi para, iyi para Oktay. Yani sonuçta birkaç saat koşuyorsun. Yani iyi para, iyi, bence iyi. Doğru. Birkaç saat şey yapıyorsun, ondan sonra alıyorsun. Bakayım kim birinci olmuş. Onu da bir sonraki şeyde söyleyeyim Fahir, olur evet mu? Ne oldu, bir şarkı tabii falan mı dinletmek istiyorsun, yoksa diğer haberlerimizle devam edelim mi? Devam edebiliriz. Bence edelim. Şarkı, senin hazırladığın güzel gitarını getirmişsin çünkü bugün. Sevgili dinleyiciler, gitarım daha şeyine, teline vurulmamış. O derece yeni sıfır. Gitar almış, dün gitar aldım. Yeni Fahir. Gitar aldım kendime. Onunla bugün nispet olsun buradan el aleme. Bize biraz bir şeyler söyleyecek. Sen eğer hazırsan, yoksa bir haber bozmak istemiyorum ama tabii ki bir haber, ondan sonra gitar söyleşisi. Ondan sonra müzikli söyleşi yap. Müzikli sohbetler diye köşemiz bugün değil mi, o müzikli söyleşi sohbetler? Müzikli kişisi sohbetler tabii ki. Çok güzel ya. Çok güzel olacak o. Onu iyi düşündük. sevgili dinleyiciler. Onu çok güzel düşündük. Başka neleri düşündük? Tabuları yıkan öpücük. Tabuları yıkan öpücük. Şöyle bir düşünüyorum. Toplum içinde evet. Soruyorum Fahir. En ufak samimi bir davranışın bile ayıplandığı günümüzde hangi ülkede? Hangi ülkede? En ufak samimi davranışın bile ayıplandığı. Yeni evli kral genç eşini halkın huzurunda öpünce ülkede bir tabu daha yıkıldı. Nepal mi? Vallahi yaklaştı Fahir'e. O bölgeden. Zaten o bölgeden de bildiğim çok fazla bir şey yok. Zaten hani bir hatırlıyorum da genç karısı deyince, bu ara genç kadınla evlenen bir tane kral var da o civardan kim olduğunu çıkaramadım. Bildiğim kadarıyla ara ara bu zaten şey oluyor, karısı oluyor. Ara ara evet. Ara ara karısı oluyor. Butan. Ha, Butan. Butan. Hay aklında bin yaşa Oktay'cığım. Butan. Ağzını öpeyim. Butan kralı Wangchuck, parantez içinde 31. Wangçuk geldi hanım. Tek... ne yaparsın Wangçuk? Ne, Kıbrıslı mı bunlar? Böyle konuşuyorlar. Wangçuk. Bilmiyorum ki Fahir. Ben de onu sana soracaktım. Kıbrıslı Wangçuk, mı bunlar? Wangçuk, Wangçuk. 50... yani böyle, öyle bir izlenim yarattı bende. Demek ki yalnız, onlarla da bir akrabalığımız olabilir Oktay. Fahir, yalnız şunu unutma. Bir kralsın usta kendisi. Yani tamam, saygım sonsuz. Yani Butan'la yani. Şimdi elçiliklerden dinliyorlar diyoruz bizi. Aha. Butan'la bir ne biçim bir ya, aha dedim doğru yani anlamında. Butan. Ya, özür kısmında kaldım hala. Butan elçiliği var mı ülkemizde? Tabii, hemen Amerikan elçiliğinin 3 arka sokağında. Yok ya, orada şey var, meyhane var orada. Onun üst katında bir tane şeydi. Ara ara geliyor tam. Hangisinde? Bu yanda mı kimden? O yanda değil, öbür yanda. Beri tarafta. Beri tarafta ha. Diyemedim Oktay. Beri taraftakinde. Tek bir kadınla evlenerek ülke hükümdarlarının baldızlarla evlenme geleneğini de zamanında bozmuş. Ne pis heriflermiş ya. Onlar da baldızlarla mı evleniyorlarmış? Valla Wangçuk yine iyiymiş yani. Wangçuk iyidir ya. İyidir beya Wangçuk. Hoş geldin beya Wangçuk. Wangçuk ama yani biraz öpmüş. Yani tam da öpmemiş de. Ha. Tam bu dudağın kenarından öpmüş. Burada baldızlarla evlenme geleneği ne? Baldızlarla evlenme geleneği varmış, o bitmiş. Ha, enişte bana piş dedi geleneği de var mıymış? Enişte çünkü... değil artık. Enişte bir noktaya kadar enişte. Anamlar ondan nasıl şey yaptığı için. Demek ki vay vay. Bunlarda bacanak müessesesi de yok o zaman. Çünkü yok bütün canım. Baldızlarla evlendikleri için insanlar hırs. Otomatikman kendi kendilerinin bacanakları da oluyorlar. Hırs gözünü bölmüş burada Butan'daki kralların. Ben kendi kendimin bacanağı olacağım diye adam gidip geliyormuş. Neyse ki Wangçuk var da bu gelenekte bozulmuş Oktay, çok olmuş. Çok hoşuma gitti ya Wangçuk. Vallahi çok hoşuma gitti. Atlı müdahale, eylemcilere atlı müdahale. Vallahi bir anda ilk başta korktum ama sonra şey geldi. Ne derler onu? İçim rahatladı. Küresel krizi protesto etmek amacıyla biliyorsun bir ay önce New York'ta başlayan Wall Street'i işgal et eylemleri, hı hı, devam ediyor dünyanın dört bir yanında. Bir tek biz biraz bu konuda biraz zayıf kaldık. Gerçi yani diğer taraflarda da herkes coşmuyor yani. Ama 2000, bizde 3000, sürekli 4000. Bir güncelleme, sürekli bir güncelleme var Fahir. Yani nasıl şey yapabiliriz yani? Bizde 70 kişi katılmış İstanbul'dakine. Biraz o zayıf olmuş. 70 kişi Amerika'da ben gözaltına alındı diye diyorum. Orada sırf gözaltına alındı. Yani bizde alınıyor olsa ortada eylemci kalmayacak. Düşün yani. Doğru. Hesabını sana bırakıyorum. Bizde 70 kişi gözaltına almıştı. Bu arada eylemcilere de siz misiniz böyle Wall Street'i işgal et. Size en güzel müdahale neyle olur? Öyle orada spreyle mipreyle olmuyor. Atla müdahale ediyorlar. Atla müdahale. Ama onu nasıl müdahale ediyorlar bilmiyorum. Atlar. Üstüne sürüyorlar. Ha, üstüne mi sürüyorlar? Atı üstüne sürmek suretiyle. İnsan da korkuyor çünkü ata göre biz daha biraz boyumuz kısa. Tabii, ve güdük kaldığı için biz aşağıdan bir açıyla gördüğümüzden dolayı kot, insan korkuyor. Kot farkı var gibi düşün. Evet. Attaki var. Adamla senin aranda kot farkı var gibi düşün. Yani bir de atlarda biliyorsun haşmetli hayvanlar her anlamda. İnsan yüzüne çarpıverir. Maazallah. Maazallah. Herhangi bir... Yüzüme geldi diye evet, demiş. Lütfen atla müdahale edilmesin. Yine siz gazlı mı? Tam durun? Anlamıyla orantısız. Güç. Orantısız güç aslında bu. Evet yani. Güç. Adamlar da bak bunlarla öyle... Hadi beyler geri çekiliyoruz yavaş yavaş diyerek geri çekiliyorlar. İnsanların önce moral motivasyonlarını bozuyorlar atlarla. Sonrasında dağıtıyorlar. Pis herifler. Pis herifler. Evet teşekkür. Yani pis herifler dediğimiz yani. Atla müdahale edenlerden bahsediyoruz. Atla müdahale edilmesine müsaade edenler. Evet onlara bahsediyoruz. Yoksa atların lütfen, atla nesi müdahale var? Edilmesi ya atlar. Bakın bir kez daha buradan şey yapıyorum. Bu amaçlarınızı alet etmeyin atları. Atları dünyanın bütün atlarını çok sevdiğimize herhalde açık söylememize gerek. Bizden iyi açıklayan kimse olamaz Oktay'cığım. Evet. Ne güzel söyledin. Neyse Oktay tamam, o kadar canını sıkmaya değecek bir şey yok. Yani hayatta biraz canın sıkılacak. Elbette ki biraz canın sıkılacak ilk başta ama sonrasında o rehavet, o gevşemeyle beraber emin o mutluluğu yakalayacaksın. Söz mü Fahir? Söz. Gagalıyor. Gagalıyor. Gündeme dair ne varsa hepsini Oktay Demirci'den almaya devam edeceğiz. Oktay Bey basketbol mu diyeceksiniz yoksa? Yok hayır buyurun, siz basketbol diyeceksiniz, siz deyin. Basketbol da çöken tribünler değil mi? Siz demeyeceksiniz de ben diyeyim yani. Hadi çok... buyurun deyin evet. Futboldan sonra basketbolda da seyircisiz oynama cezalarına kulüplerin artık kadınlar ve çocuklar bedava gidecekler. Futbolda yaşanan gelişmeler basketbolda cezbetti. Bundan sonra Türkiye Basketbol Federasyonu'nun kararına göre... Cennet ya ülkemiz cennet yani. Kadınlara ve çocuklara gerçekten adeta bir cennet. Çok güzel. Çığlık çığlığa gene maçlar seyredilecek. Ne diyorsun Oktay? Şahane olur. Dün bir tribünden düşme hadisesi olmuş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda. O kadarını bilemeyeceğim Oktay. Çünkü Ozan Kayadelen herhangi bir konuda bahsetmedi. Bu ara eskrim üstüne yoğunlaştığı için. Evet, Twitter'dan Ozan Kayadelen'den spor haberlerini alıyoruz biz. Gece demiyor, gündüz demiyor, eskrim diyor. Eskrim yazıyor. En son terli falan bir mesaj gördüm ben. Tweet gördüm daha doğrusu. Ter ve eskrim konusunu birleştirip tek potada eriten bir eskrim aşığı. Evet, o konuya da geleceğiz tabii ki. Eskrim konusuna da geleceğiz. Ülkemiz henüz hazır değil eskrim konusuna. Dün kadın basketbolcuların Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesi vardı. Galatasaray almış kupayı Ankara Spor Salonu'nda. Galatasaray taraftarlar korkuluktan aşağıya düşmüş. Onu demiyorsun değil mi Fahir? Yok, onu demiyorum. Bir şey olmamıştır inşallah. Ciddi yaralanma yok. Ciddi bir yaralanma yok. Zaten diğer seyircilerin üstüne düştüğü için. Yani bir şey yapılmasına da gerek yok. Gerek kalmıyor. Evet. Yani bir önceki olaylardan falan düşününce böyle bir sonuç çıkıyor. O yüzden biletler bedava mı verecekmiş? Kadınlara ve çocuklara bedava verecek. Hadi biz buradan haberdar edelim. Kadınları ve çocukları. Nereden alabiliyoruz onları? 14 yaşından küçük çocuklar, evet. Ve kadınlar maçlara, seyircisiz oynama cezası olan maçlara ferah ferah gidip istedikleri yerden diledikleri gibi seyretme imkanına sahip olacaklar. Ne kadar güzel. Bir şey atlattık. Ben ondan bahsedecektim Fahir. Senin bu müjde haberinden. Badire mi Oktay? Evet, o atlattığımız şeyin adı neydi diye soracaktım. Badire dedin. Teşekkür ederiz. Badire Öğünç diyoruz. Oktay dünyada... çok sevdim ya, keşke ailemde Badire Hanım olsaydı. Güzel değil mi? Badire diye isim var mı ya? Yok maalesef Badire. Yok. Badire af. Ne espri, yavan espriler yapılır yalnız. Yap Oktay, Ege'nin yokluğunda biliyorsun. Zaten yok, karnemiz yok. Belli yani. Sevgili dinleyiciler, biliyorsun üçümüzü alır otururuz yani. Kaç üstünde? 5 üstünden üçümüz var. O rahatız oradan. Ay Badire. Tevfik Badire Öğünç. O bile oldu ha. Oktay, iki bıçağı doğru götürüyorsun bizi yalnız. Kanaat kullanarak ayrıca 3 verecekler, yapma. Hayır yani belli yani. Şey olarak erkek ismi olarak da kullanılıyor Fahir. Ha. Onu diyorum. Badire mesela. Bir tane olabilir mi kendimle ilgili? Ya geçen gün biliyorsun benim birey bebe çok hoşuma gitmişti. Birey değil mi? Evet, birey bebe. Ha. Yani bebeklikten belli bir dönemden sonra tabii değiştirebilir yani mesela. Badire birey mesela. Badire birey Öğünç. Teşekkür ederim. Oktay, beni gaza getirici hareketler bunlar. Hemen gidip çocuk yapasım var. Yani sevgili dinleyiciler, siz de kusura bakmayın artık. Bu kadar bende bir neşve oldu. Mecbur gidecek Fahir artık. Gitmeden de. Çocuk yapması için herhalde kimse bir şey düşünmüyor. Ben bir telefon edeyim de telefon hakkımı kullanarak bir konuşayım bakayım. Tamam, o zaman o konuya döneceğiz. O konuya döneceğiz. Sağ ol. İsimler konusuna döneceğiz ama bugün vereceğimiz iki isim bunlar olsun. Evet. Bugün Badire. Kız olursa Badire, erkek olursa birey. Bir kere daha birey. Şimdi bundan 2 sene önce bir olay olmuştu. Daha doğrusu 1 sene önce yaklaşık bir huzursuzlanmıştık. Ha. Biliyorsun bir Elenin diye bir kuyruklu yıldız var. Elenin. Benim adım Elenin. Sevgi dolu dostlarım var. Evet, bizi evet. 20 30 30 var mı? Yok yok, 20 30, 20 yıl. 35 sene önce. Evet. Elenin kuyruklu yıldızı 2010 yılında Aralık ayında geçmişte de olay olmuştu. Allah geçecek, anam vuracak, geçtikten sonra şunlar olacak, bunlar olacak diye. Sıyırtmaç yapacak falan filan diyenler olmuştu. Sıyırtmaç da geçtikten sonra işte... Yine mi döndü dolaştı geldi? Önceki gün dünyaya en yakın mesafeden geçti. Yani zalim Elenin. 2010'daki mesafesinden daha yakın geçmiş ama bu sefer pek bir yani olay olmamış. Her defasında bir öncekinden daha yakın geçecek. Daha yakın geçecek. Niye böyle bir... Neyin yani yakın, neyim, ne yapmaya çalışıyorum? Vallahi hayır, Merkür'le Venüs beri taraftan geçmiş. Venüs'le Mars bizim şu tarafımızdan geçmiş. Tam öyle sıyırtmış gitmiş Güneş'in yanından. Anlatabildim mi bilmiyorum. Biraz da istersen adını söyleyeyim ben. Taksim 2010. Ne zaman çarpacakmış onu net ver. 35 yılsa ben de ona göre şeyimi alayım ya. Bir sonraki gelişine dair bir şey yok. Bir bilgi yok. Ben demiş gelirim, yine uğrarım demiş. Hmm. Ama ya yani bir olay olmadı. Bir geçtikten sonra haberimiz oldu. Bak biz bile bir hemen paniğe kapılacak adamlar hazırız yani biz paniğe kapılmaya. Ya vallahi hazırız. Hiç. Yani ben çünkü bizim kendim, bile haberimiz olmadı. Yok böyle dansa vereceğim yoksa. Yani aksi takdirde bütün zaten önümüzde belli bir süre var. Orada da hoş bir vakit geçireyim. Seyrettin mi bu arada yok böyle dansı? Valla yok böyle dansı... Adriana Lima'nın etinden sütünden her türlü şekilde faydalanıldı programda. Yani etinden sütünden dediğim, yani sonuna kadar kaç para verildiyse eğlence, coşku. Twitter'dan takip ettim ben. Bir 3-4 dakika kadar da ekrandan takip etme fırsatım oldu Yokbay'a. Kimler kimler yoktu ki? Türkiye Altay'ı mı istersin efendime Altay söyleyeyim. Mı? Altay. Sanatçı Altay. Şarkıcı değil. Altay mı? Şarkıcı Altay, pardon. Sanatçı Altay mı dedim? Özür dilerim. Hayır, ben futbolcu Altay mı anladım. Ne? Onun için diyorum. Şarkıcı Altay. Yapma canım, Oktay. Yapma. Hayır, ciddi. Yok yok, tamam. Altay mı? Ben Altay, niye Altay geldi? Altay var. Ondan sonra Hakan Peker var. Hakan Peker mi? Hakan Peker. Hakan sinir Peker. Olduğu hiç. Tam direkt böyle onu biraz eleştirdiler de iyi dans edemedi, biraz daha iyi dans edemedi. Abi nasıl dans edemedi? Hey George klibini çıkarsaydı Hakan Peker. Eski dansçı tabii yani. Eski dansçı ve gerçekten çok yakışıklı. Yani, yakından gördüğün zaman gerçek yakışıklı yok olan ya, kaç sanatçımız var? Maalesef Hakan Peker'i görünce bitmiş birazcık yani işte birazcık göbecikleri sanmış. Tabii kaç acık saçları oldu. Dökmüş. Hayır yani yine... Zafer Peker, Hakan Peker, bunların değerini bilmemiz lazım, onu diyorum yani. Yani yine iyi, yaşına göre çok iyi ya Hakan Peker. Başka kim var yok böyle dansta? Ben bunların hiçbirini ya bilmiyorum. Ya kimler var? Bayağı bir adam. Bayağı bir adam var. Biraz bir kıskanmaç oldu mu? Ben bakarken yani bir 3 dakikalık kısımda Burcu Esmersoy fotoğraf çekiyordu. Vallahi Burcu Esmersoy Adriana Lima'nın bir de telefonla fotoğraf çekiyordu. Adriana Lima'nın yanında birileri geçiyordu. O da fotoğraflarını çekiyordu. Çıkır çıkır fotoğraf çekiyordu. Vallahi öyle. Burcu Esmersoy'un tadı birazcık kaçtı. Adriana Lima. Ama yani Adriana Lima'nın da çözünürlüğü yüksek kadın. Evet, aynı bizim canım. İlkokuldaki şey hadisesi gibi. Hep çalışkan gibi. Öğrenciler gibi yani. Pırıl pırıl HD kalitesinde yayın yapıyor. Diğerleri direkt havadan. Babası bırakıyormuş zaten programı onu. Adriana Lima'yı servis kullanmıyor. Diğer herkes mesela Altay falan hep Show TV'ye servisle gitmişler. Ama Adriana Lima özel araçla gelmiş. Ay neler neler Oktay, neler neler. İşte İyi bakalım konuşacağız dolu. Herhalde. Çok onu konuşuruz biraz ya. Biraz kıskanılıyor değil mi Adriana Lima? Birazcık yani çok değil tam olarak. Kim en çok kim kıskanmıştır? Burcu Esmersoy. Ondan sonraki diğer kadınlar. Burcu Esmersoy'un da hiç seveni yok mu ya? Burcu Esmersoy'u galiba hiç sevemedim ben ya. İşte onu diyorum. Hiç sevemedim yani. Eskiden de hiç sevememiştim. Neyse canım, bunları konuşuruz. Dedikodu kısmımız var ilerleyen dakikalarda. Neyse programımızı... Büyük Badire atlattık biz dünya olarak. Biz ona bakalım ya. Kuyruklu evet. Yıldız geçti gitti. Önümüze bu... bakacağız artık. Nibiru bazı kahinlerin söylediği Nibiru. Bir şeycik diyorsun. Neydi bu? Şeycik mi? Ya bu kralın adı neydi? Hangisi? Ha, Wing Chun. Wing Chun diyorsun. Nedir diyorsun. Ne dediğin anlaşılmıyor yani. Bak ben... O zaman ben onları yazayım da geleyim sana. Onları bari. Yaz da ver Oktay bana. Mail atayım sana. Sevgili dinleyiciler, siz de bir kenara yazın. Çünkü bir sıkıntı olabilir. Merhaba de Oktay. Merhaba. Merhaba dedi Oktay sevgili dinleyiciler. Bu saatimizde neler neler olacak? Bu saat diliminde gerçekten sizlere önemli anlar bekliyor. Onlardan bir tanesini hemen Oktay Demirci anlat Oktay. Bir tanesi... Vay böyle yapınca ben kötü hissediyorum kendimi. Öyle yapma baby. Baby niye öyle yaptın ama baby ya? Bir tanesi 86. Radyo Özel Gösterimi'nde buluşalım başlıklı buluşmamız. Evet. Salgın. Steven Soderbergh'in filmi. Contagion olabilir mi? Contagion olabilir. Bizi erkeliklerden dinleyen dinleyicilerimiz için Contagion. Evet. Yani salgın. Yani salgın. Oktay 19 salgın dedin. Yani Contagion. Evet. 19 Ekim çarşamba akşamı 21.30'da AFM Antalya sinemalarında 86. Radyo TÜ özel gösteriminde. Bu film ekimi kapsamında da gösteriliyor. Ve izleyenler var ama film ekimi Ankara'ya gelmediği için. İzleyenler maalesef izleyemedik. Korkudan oralarını buralarını mı kopartacaklar? Korku tepe bir şey. Bu kadar yıldız olunca ne hissedeceğimi şaşırdım ben. Marianne Cotillard, Matt Damon, Lawrence Fishburne, Jude Law, Kate Winslet. Biliyorsun Kate Winslet'in hastasıyız. Evet, Kate Winslet'in en çok nesinin hastasıyız? En çok duruşunun. Duruşunun ve tabii ki oyunculuğunun. Tabii ki oyunculuğunun. 19 Ekim çarşamba günü Radyo TÜ özel gösteriminde buluşacak bu film bizlerle. Bununla ilgili davetiyeleri havada uçuşturacağız. Evet. Ama öncesinde küçük minik bir duyurumuz var. Kendisini Zaki olarak addeden herkese açık olan Oyun 2011 Türkiye 16. Zeka Oyunları Yarışması başlıyor. Ay oyunu da seven herkes açık. Oyunu seven herkes ve zeki olduğuna inanan herkes. Türkiye Zeka Vakfı'nın 16 yıldır düzenlediği Türkiye Zeka Oyunları Yarışması. Evet. Bu pazar günü başladı. Başladı. Geçen pazar. Yaş, cinsiyet, eğitim, efendime söyleyeyim. Oktay ekle bunlara bir şeyler ekle. etnik, gutnik hiçbir şey sınırlaması olmadan zekasına evet. güvenen herkesin katılabildiği yarışma 3 aşamadan oluşuyor. Eleme sınavı, yarı final ve final, bunlardan sadece 3'ü. Katılım ücretsiz. Her yıl olduğu gibi yine Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrah Halıcı tarafından hazırlanıyor bu sorular. Yani yine oldukça kazık sorular. Son katılım tarihi de 11 Kasım. 11 Kasım'a kadar oyun 2011'e katılabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Neyle katılabilirsiniz? Nasıl neyle katılabilirsiniz? Yani şimdi Türkiye Zeka Vakfı'nın bir web sayfası var biliyorsun. Tabii. tzv.org.tr. Evet. Bu sitede sorular var. Evet. Bu soruları yaptıktan sonra cevap formunu, çıktısını elden. Evet, bir print out alınacak diyorsun Oktay. Evet, bir print out alınacak. Elden götürebilirsin. Eğer işin gücün yoksa elden götür. Veya yolun üzerindeyse elden götür. Fahir. Veya işim gücüm var diyorsanız mektupla olabiliyor mu? Mektupla götür. Mektupla götürebilirsiniz. Başka neyle götürebilirsiniz? Veya mektupla, mesela mektup şey yapmak istemiyorum ben. İş yerimdeki faksı kullanmak istiyorum. Ha, faksı, fotokopiyi kullanabiliyorsan bunu değerlendir. Faks çek. Faks çekebilirsiniz. Yalnız e-posta ile yapılan başvurular maalesef. Maalesef. E-posta ile maalesef. Elektronik posta. Onu kabul edemiyoruz. Maalesef. Maalesef. Oyun 2011 için son tarih 11 Kasım. Keşke bir iki soru şey yapabilseydik ya. Keşke bir iki soru çıtlatsaydık da o zeki olan dinleyicilerimiz şöyle bir ne tip sorular çıkıyor diye baksalardı. Neyse canım, onlar da Türk Zeka Vakfı'nın internet sitesinden bakabilirler. Bakacaklar, evet. Ondan sonra eleme sınavı olacak tabii. Bu eleme aşaması bu. Ondan sonra da devam edecek macera dolu bir zeka oyunu yine bu sene bizlerle oldu. Bunu da duyurmuş olalım. Gelelim özel gösterimimize falan. Şimdi zurnanın zırt dediği yere geldik sevgili dinleyiciler. Özel gösterime. Tamam, onu dediğim için gidip ağzımı yıkayacağım şimdi Çimbu güzelce. Ya sen de ağzla ilgili. Bir iki tane deyimle ilgili sorunu olan bir insanım ya ben. Fahir. Ne bunlar? Bir ağzını öpeyim. Bir de zurnanın zırt dediği yer dediği zaman Oktay'ın içinde bir kamaşma. Hemen bir ağız yıkama isteği meydana geliyor. Bir iki tane daha vardı. Onları da sayarak burada şimdi banyo almak zorunda kalmayayım. Banyo almak mı? Evet. Çünkü elçiliklerden dinleyenler var bizi. Onların anlayacağı Türkçe ile konuşuyor. Ne kadar güzel. Peki. Evet, buyurun. Ne soralım o zaman dinleyicilerimiz, neye istinaden kazansınlar bu biletleri? Gönül ister ki her şekilde kazanın sevgili tabii dinleyiciler. Ama aralarınızdan gerçekten aralarınızdan küçük bir seçme yapacağız. O yüzden de ne soralım? Yine film dünyasından bir şeyler soralım. Film dünyasından soralım. Film dünyasından soralım. Felaket filmleri mi? Felaket film. Felaket tellallığı yapalım bugün. Evet, felaket filmleri. Bunlara bir iki örnek verebilir misin Oktay? Yoksa yani daha böyle hani açıklayıcı olsun. Mesela felaket filmleri 28 gün sonra mesela. Mesela bir uyanıyorsun ve her taraf bitmiş. Uyumuşsun. Çıkmış. Uyumuşsun dedikten sonra bir uyanıyorsunuz. O tip filmlerden bahsediyoruz. O tip filmler daha böyle bize makul gelen filmler olabilir. Daha hadi canım dediğimiz filmler olabilir. Hocam Armageddon olur mu? Armageddon. Olur. Olur. Olmaz olur mı? Ama Armageddon'u bir aşk filmi olarak da olur alabilirsin. Tabii. Hayır. Yani onu başka bir günde söyleyebilirsin. Romantik felaket diye kategorisi zaten belirlenmiştir Armageddon'un. Doğru. Felaket filmlerini konuşuyoruz o zaman bugün. Hadi. Evet, bugün felaket filmlerini bize iletin. Telefon numaramız 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Bu neydi? Salgın filmine, salgın filmine 86. özel gösterimimize davetiyeleri veriyoruz. Hem de hiç sorgu sual etmeden ilk dinleyicilerimiz hemen gelmeye başladılar. Gelmeye başladı. Bu arada tabii her klasik neşve paketimiz de var Fahir. Tabii klasik. Yani lütfen. O bir klasik Oktay. O bir klasik, onu da vereceğiz. Ama onun dışında 86. Radyo TÜ özel gösterimi AFM Antalya Sinemanızı'nda gerçekleşecek. Steven Soderbergh'in, yani Yıldız Avcısı denen yönetmenin salgın filmine de davetiyeleri vereceğiz. Telefonlar geldi hemen bağlandı. Tabii tamam. Yanıyordu. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Metin efendim. Metin Bey, hoş geldiniz. Salgın filmlerinin hastası mısınız? Felaket filmlerinin. Yani salgın felaket diyorum. Felaket filmlerinin, yani bilim kurgu filmlerinin hastasıyım. Dolayısıyla onlar da bilim kurgu niteliğinde yapılıyor. Evet. Buyurun Metin Bey, o zaman sizden ilk felaketimizi alalım. Dünyalar Savaşı. Dünyalar Savaşı. Dünyalar Savaşı. Evet, Dünyalar Savaşı'nda kimin oynadığını? Kimin hangi? Efendim. Kimin oynadı? Tom Cruise oynamış. Tom Cruise'un oynadı. Evet. Bunun devamı var mıydı? Yok, bir tane değil mi bu? Yok, bir tane oynadı, bitti. Bir daha da olmadı. Zaten ne kadar bir Dünyalar Savaşı kaç tane olabilir ki yani, değil yani mi? Bir tane dünya var, bir tane savaş olur ya. Bir kere mi izlediniz bu filmi? Bir kere sinemada, iki kere de televizyonda oynadı. Hadi ya, sinemada da izlediniz. Evet, sinemada izlemek daha bir keyifli oluyor tabii, açıkçası. Tabii. Var mı böyle ya şununla ben çok güzel bir felaket filmi seyrediyorum dediğiniz arkadaşınız, yanınızda, yamacınızda birisi ya da? Ya öyle biri olmadı. Mesela açıkçası. Korku filmi deyince benim aklıma bir iki kişi geliyor korku filmini. Beni mıncıracak birileriyle seyretmek bana ayrıca zevk veriyor. Ama felaket filmlerinde böyle bir şey Oktay'cığım, var mı? Oktay'cığım senin tuhaf zevklerin mıncırılmak mesela. Oktay mıncırılmaktan hoşlanıyor. Siz neden hoşlanıyorsunuz Metin Bey? Ben de efendim şöyle korku filmi ya da bir felaket filmi seyrederken yanında bir ay diye bağırması. Kadın diyorsunuz. Yani bir kadın muhakkak ki. Evet. Muhakkak ki bir kadın. Metin Bey muhakkak ki bir kadın diyor. Kadın diyor evet peki. Eşim olabilir bu tabii. Tamam tamam onu hemen parantez oldu, içinde evet. Bahsettiğiniz iyi oldu. Yoksa kapatacaktık telefonu vallahi alın başınıza belayı. Yani. Çok teşekkürler Metin Bey hoşçakalın. Rica ederim hoşçakalın. Ne güzel sıkıştırdı araya ya. Hemen vallahi, kapatacağımızı hissedecek. Eşim olabilir diyerek. Adam tam bir profesyonel. Hakikaten tam bir profesyonel Oktay. Felaket. Günaydın efendim. Merhaba, iyi günler. Merhaba. Merhaba. Günaydın, kimle görüşüyoruz? Barış Atargın. Barış, ne oldu? Bir canı sıkkın gibi geliyor ya da sıkkın. Ya evet, okula gidiyorum o yüzden. Ya olabilir, hepimiz gittik okula. Hangi okula gidiyorsun Barış? TED Ankara Koleji. TED Ankara Koleji diyorsun. Kaçıncı sınıf? Hangi okul, hangi servis? Hoppa! Barış özür dileriz. Servis değil, geç kaldım, annemle gidiyorum. Hadi ya. Ama evet. Kimin yüzünden geç kalındı Barış? Annenin yüzünden değil mi? Annemin yüzünden. Neden, ne yaptı Barış? Biraz aile için... Uyandırmıyor beni, uyanamıyor. Ama kıyamıyor Barış'cığım. O kadar güzel uyuyorsun, melek yavrususun sen. Ay, kendisi de uyanamıyormuş ama annesine. Barış, bıyıklar çıkmaya başladı mı? Yani der ya. Yani. Evet. Ama öyle düşünsene böyle. Ben korkarım vallahi uyandırmayı. Barış, sen de şimdi uyurken biraz şey... bıyıklı bir adamın uyuduğunu düşün. Uyandırmak zor. Onları güzel güzel... ne yapıyoruz? Daha tıraş olma mevsimin gelmedi herhalde. Ben filmin adını söyleyecektim. Bence de çok evet mantıklı ya. Bir yaklaşım. Barış, hakikaten sen de bir lafı tutuyorsun. Filmin adını kaçırıyoruz vallahi. Çünkü tıraş olma mevsimi diye bir şey yok Fahir. Ben öyle söyleyeyim. Mesela kışın oluyorum efendim ben. Geri kalan 3 mevsim rahat ediyorum. Musa'nın düğünü diye film olduğuna inanıyorsun da tıraş olma mevsimi diye niye inanmıyorsun? Yeterli. Evet, yeterli Barış'cığım evet. Alalım filmini. Barış Bey dinliyoruz sizi. Kıyamet gecesi. Kıyamet gecesi. Yok nasıl? Öyle bir film yok Barış, uyduruyorsun. Nasıldı bu film? Hatırlayamadım. Öyle bir film var ama. Hayır, muhakkak vardır da bildiğimiz bir artist oynuyor mu yoksa mahalleden çevrilen hani bu akşam. O zaman Zindan Adası. O da bu da bana kapak oldu vallahi. Barış'cığım teşekkür ederim. Tamam Barış, teşekkür ediyoruz. İyi dersler diyoruz. İyi dersler. Sana. Hadi görüşürüz. Tamam, annene fazla çemkirme yalnız. Anneye çemkirilmez çünkü zira gerçi annenin ahı da tutmaz. O da öyle de bir şey var yani. Doğru. İstediğin gibi ferah ferah davranabilirsin. Zindan Adası. Zindan Adası. Zindan Adası. Çünkü Kıyamet Gecesi geçen gün şeyde yayınlandı. Gece 11.30'da başladı. Günaydın efendim. Günaydın, iyi yayınlar. Teşekkürler lütfen. Kimle görüşüyoruz? Veteriner Bahadır. Veteriner Bahadır. Ne oldu, bize tavırlısınız Bahadır Bey? Yok, daha sabah sabah sesim açılmadı. Açılmadı değil mi sesiniz Bahadır Bey? Hoş sizden geldiniz. Ötürü, bizden ötürü değil yani. Yok tabii. Sizin kaçta başlıyor Bahadır Bey sizin mesai? 8.30'da iş yerinde oluyorum ben. Ne kadar güzel. İyi, iyi. Ama eve çok yakın olduğu için bir dakikada falan geliyorum. O da iyi Bahadır Bey. Yani çok biraz erken kalkmıyor. İşim kalkma evime yakın diyor. Yani ya da evim de işime yakın diyor. Peki Bahadır Bey. Birbirine yakın diyoruz evet. Buyurun sizi dinliyoruz. Ben Titanic hastasıyım. Ben Titanic hastasıyım diyorsunuz. Titanic. Kaç kere izlediniz? 3 kere sinemada izledim. Evde kaç kere izledim bilmiyorum. Toplam 10 kere falan izlemişim. Var mı DVD'si? Var. Ya böyle eşinizle şey olduğu oluyor mu? Hadi hayatım evet, gel evet. Bir Titanic yapalım dediğiniz vallahi oluyor mu? Oluyor. Hatta eşim, kızım ve ben. Kızım da çok hastası o filmin. Hmm. Ne kadar güzel. Sarmaş dolaş halının ucunda hep ama beraber. Ama o filmin güzel bir kalitesi var yani. Hem romantizm hem macera hem de gerçek. Bir de müzik o filmde ciddi bir yer tutuyor. Müzikleri evet. De güzel onun. O en son Titanic değil mi? Efendim? En son Titanic. En son. Bu James Cameron'ın. James Cameron'ın. Evet. Yani evet. Daha başka hangi Titanic olabilir? Bahadır Bey çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Titanic dolu günleriniz olsun. Hoşçakalın efendim. Evet. Fahir iyi bir şey mi söyledin? Kötü bir şey mi söyledin? Kötü bir şey mi söyledin? Sevgili dinleyiciler bir reklama girelim de. Ayıptır söylemesi. Reklamdan sonra tekrar beraber felaket olalım. Felaket filmlerinin listesini yapıyoruz sevgili dinleyiciler. Buyurun. Evet. Parçanın devamı da 3 aşağı 5 yukarı aynı sevgili dinleyiciler. Bu şekilde devam ede söylerseniz biraz da sesinizi incelterek söylediğinizde aynısına ulaşmış olacaksınız. 9.34 yaptık saatimizi bakalım. Hediyelerimiz için dinleyicilerimiz hattımızda biletlerimizi dağıtıyoruz. Günaydın efendim. Alo. Alo günaydın. Alo. Alo. Günaydın. Günaydın hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz? Işıl'dan merhaba. Merhaba Işıl Hanım, nereden arıyorsunuz bizi? şu anda İvedik Organize Sanayi'nin içinden oldum. Ay ne kadar aradığım güzel. Bizi de çünkü New York'tan arayan dinleyicimiz vardı. Onun neşvesiyle bir coşmuştuk. Acaba siz de İvedik Organize Sanayi diyerek hakikaten bir de telefonda bir en başta bir şey oldu ya. Alo, alo falan diye böyle bir iki ha dedik, herhalde New York cevabı gelecek. İvedik dediniz. Burası o kadar uzak sayılacak. Doğru, evet. Peki doğru. Işıl Hanım, ne yapıyorsunuz İvedik Organize Sanayi'lerde sabah sabah? Sabah sabah işe geldim ama biraz geç geldim. Evet, fark ettim. Sizi de mi uyandırmadılar sabah sabah? Ha yok yok, bakın ona da bir şey söyleyeceğim. Barış'a da anne olarak iki lafım var. Bir diyeceğim. çift lafım var. Söyleyin. Buyurun. Yani ben kızıma da aynı şeyi söyleyeceğim. Anne beni geç uyandırdın dediği zaman saatini kur diyorum. Bu da ona çat diye kapak oluyor. Hayat dersi. Yani olması lazım. Çünkü onların da kendilerinin kendi programlarını yapabilmeleri lazım. Onlar da bir birey diyebilir misiniz Işıl Hanım? Aynen öyle. Kızım da bana öyle diyor. Gerektiğinde anne ben de bir bireyim diyor karşımayı. Hadi lan diyorsunuz siz de tabii. Peki. Barış Bey'in annesi de söylemiştir zaten herhalde canım. Eminim ondan. Peki Işıl Hanım, buyurun, felaket filmlerinin unutulmaz. Şimdi, felaket filmlerini hiç sevmem, asla izleyemem, çok da korkarım, okuyamam bile böyle şeyleri ama neden bilmiyorum, aklımda bir The Day After, ertesi günde bir isim kalmış. The Day After Tomorrow. Değil mi? Ertesi gün diye geçiyordu galiba. Bayağı bir eskiydi. Kaç yılıydı bilmiyorum ama. Evet, evet. Her taraf buz oluyordu falan filan. Olabilir mi acaba, bilmiyorum yani. Böyle bir şey, sıcaklık değişimi oluyordu falan değil mi? Öyle hiç sevmiyor Işıl Hanım, sıcaklık hiç seviyor. Konusunu bile bilmem. Ha, konusunu bilmiyorsunuz. Ben felaket filmlerinden hiç haz etmem. Hiç sevmem. Asla izleyemem. Ama denk geldiğimde televizyonda falan da değiştirdim hemen kanalları. Ha, korku filmi izleyebiliyor musunuz peki Işıl? Hayır asla. Romantik komedicis misiniz siz? Ben yeterince gerginim diye düşünüp onları izledim. Gerek yok gerilmeye. Işıl Hanım yeterince gergin hayat, oldunuz. Hayat kendisi yeterince gergin. O zaman ne yapacağız şimdi? Veremeyeceğiz davetiyeyi size. Zaten daveti vermeyin. Yok, ben sadece söylemek için. Ben The Day After onu da biliyorum diyorsunuz. Neşve paketini verebilirsiniz mesela. Neşve paketine adayım diyorsunuz. Yani. Peki Işıl Hanım, tamam. Teşekkür ediyorum. Görüşmek sağ üzere, hoşçakalın. İyi yayınlar. Sağ olun. Hoşçakalın. Valla. Ne kadar güzel, tercihli yayın. Tercihli yayın. Hangi efendim? Tercihli yayın. Tercih efendim. Ediyorum efendim. Neşve paketi ediyorum. Ne kadar güzel. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Damla ben. Damla Hanım, New York'tan arıyorum diyerek bizi bir şey yapın, mutlu edin. Evet, New York'tan arıyorum. Aa, ha oh be. İvedik Organize Sanayi'den sonra New York'tan bir başka. Evet buyurun. New York'ta şu anda kaç saat? Saat 2:40. Sabah. Sabah dediniz, gece yarısı 2:40. Ne işiniz var bu saatte? Ayak. Evet. Ne yapıyorsunuz Damla Hanım şu anda? Bizi dinlemek dışında yani. Müdürüm bir şeyler istemiş. Yarın sabah onlar yetiştirmeye çalışıyorum. Müdürüm diyorsunuz yani. Siz orada da müdürüm diye geçiyor mu Damla Hanım? Yok. Direkt ismiyle hitap ediyorum. İsmiyle. Müdürünüzün adı ne? Biz de burada telaffuz edelim. Sevgili Daniel. Hayın Daniel, zalım Daniel diyebilir miyiz? Damla Hanım'dan gecenin saatlerine kadar çalışmasını talep eden... Ya Daniel ya, ne yaptın sen? Damla'yı 2:30'lara kadar tutuyorsun. Babam Daniel diyor kendisine. Daniel. Babanız nerede? Ankara'da mı? Ankara'da, evet. Ankara'dalar. Peki Damla Hanım, neresindesiniz New York'un? New York'un daha kuzey kısmındayım. 37. sokakla 9. caddenin oradayım. Ya Oktay bilir, o bilirim, hepsi ben New onu, York bebesi çünkü avcumun bunların. Avcumun içi gibi biliyorum ya. Peki Damla Hanım, hadi siz de bir felaket filmi söyleyin de bir şeyiniz olsun. Neyiniz olsun? Bir şey geldi aklıma. Söyleyin. Alfred Hitchcock'un Kuşlar. İkincisi de bir denizden bir böyle yaratığın çıktığı bir film vardı galiba. Aa, biliyorum, seyrettim onu. Denizden. Tarkan bilmem ne, ahtapotun olduğu film. Tarkanlı film o mu? Yok ya, denizden. Denizden ahtapot çıkıyor, gözlü ahtapot. Yok. O kıllı bir adam çıkıyor. O değil, o değil. Çıkıyor. Şey mi? Terlikle mi çıkıyor terlikle adam? Terlikle çıkan o mu? Onu mu diyorsunuz? Adam. Hayır, böyle kıyıya yaklaşırmış gibi. Hatta işte orada da kıyıya yaklaşıyor o kıllı adam. Terlikle çıkıyor da kıyıya doğru yaklaşıyor. Evet, terlikli adam. O mu? Öldü mü diyor. Bir başka filmi daha var onun. Devam filmi. O değil mi? Olabilir. Devamıdır belki. Sizin dediğiniz ne? Biz anlamadık. Biraz da anlatın. Ya benim dediğim böyle Godzilla mıydı? Tam olarak hatırlamıyorum. Suyun içinden bir yaratık çıkıyor. Bütün insanları yiyordu böyle. Zapt edemiyorlardı. Şehirleri falan parçalıyordu böyle. Sadece fragmanını görmüştüm ama onun. Ama o başka bir günün konusu. Sadece fragmanını gördüğünüz filmler diye biz ayrı bir bölüm yapacaktık. Yeşil miydi Damla Hanım? Gördüğünüz yaratığı biraz tarif eder misiniz? Yeşil miydi? Yeşildi. O zaman Godzilla. O zaman Godzilla. Tebrik ediyoruz. Bir şey soracağım Damla Hanım. Şimdi Godzilla ve kuşlar dediniz. Görevinizi tamamladınız da. New York karışık mı bugünlerde? Yani gösteriler, gösteriler. Katılmıyorsunuz değil mi o gösterileri? Babanız öyle diyordur. Yavrum katılma o gösterilere sakın. Katılıyor musunuz? Yok ben işten eve, evden işe. Evden işe. Aferin kızımıza. Aferin Damla kızımıza. Çok teşekkür ediyoruz Damla Hanım. Peki Damla Hanım. Dikkat edin kendinize diyelim. Kolay gelsin diyelim. İyi yayınlar. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Times Square'e sevgiler buradan. Gurbette Damla Hanım, gurbette. Gurbet mi zor? Yaman yani, yaman yani. Günaydın efendim. Alo. Gurbet zor, cevap veriyorum. Gurbet Fahim. Kuşları diye. Soruna cevap veriyorum. Çünkü... Günaydın efendim. Aa. Ne oldu? Vallahi bir sessizlik, bilmiyorum. Ben de bir uğraştım ama. New York'tan sonra. Düdük sesinden hallice yani. Son telefon oldu bu. Vallahi evet, bir başka dinleyicimize bakalım hemen. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Pelin. Tam anlaşılmadı. Ürün Hanım mı? Pelin. Pelin Hanım. Pelin Hanım. Ben de ürün mü diye anladım. Böyle gevrek bir gülümsemesi oldu Pelin Hanım'ın. Nereden arıyorsunuz Pelin Hanım? Şu an yoldayım. Evet, fark ettik şu anda yolda olduğunuzu. Neredesiniz? Ne tarafa gidiyor yol? Üzerinde olduğunuz yol? Uşak mı? Uşak Banas. Ne dediğiniz anlaşılmıyor Pelin Hanım. Rahat kulaklık takayım bir saniye ama biraz zor olacak. Aman canım, sizi de zorlamak istemiyoruz. Bekleriz ya. Biz bekleriz. Siz şey yapın, ferah ferah konuşun. Bir saniye o zaman. Tabii tabii, biz bekliyoruz. Tamam, bekliyoruz Pelin Hanım. Yalnız ne kadar çok şey yanlış anladık ya. Ya İlk başta yani, ismi ya. Pelin hangi oldu? Ürün anladık. Ürün sonra Hanım. Yola Uşak dedi. Ürün de güzel bir isimmiş yani. Tabii, The Product diye geçer. Alo. Bunun neşeniz yerinize geldi kulaklığı takınca Pelin Hanım, buyurun. Kulaklığı takınca daha net duyuyorsunuz değil mi bizi? Çok daha net. Zaten süper. Sesinize bir garip geliyordu. Özür dileriz. Şimdi nasıl? Efendim? Şimdi nasıl? Şu güzel. An harika. Tamam peki, buyurun Pelin Hanım. Nereye ben gidiyorsunuz? Ofise gidiyorum, bayağı geç kalmış vaziyette. Hangi yoldasınız ama biz onu anlayamadık. Uşak diye anladık. Gazi Osman Paşa tarafındayım. Tamam canım. Yeşilvacinin önünden geçiyorum. Göğsünüzü gere gere söyleyeceksiniz. Kalite yerde olduğunuz zaman öyle söyleyin. Açılmış Gazi mı orası? Gazi Osman Paşa'dayım. Orası bakın, açılmış mı? Orası kapalıydı ya cuma günü. Açılmış. Yollar mı? Çok kötü ama. Arjantin devamı açık. Hmm. Evet, Arjantin devamı açık. Aynen, ne güzel. Buyurun Pelin Hanım, söyleyin felaket filminizi. Ya ben bütün felaket filmlerini inanılmaz derecede seviyorum. Bilim kurgu filmleri bence muhteşem. Hastasıyım diyorsunuz yani. Hastasıyım diyorum. Ya birkaç tane söyleyebilirim. Independence Day ilk aklıma gelen de hani söylenmeyen ama bence en etkileyici I Am diye Will Smith'in bir filmi vardır. Çok etkileyici bir filmdir. Neydi? I Am mi? I Am. I Am. Öyle bir film yoktu. I Robot diye bir şey vardı ama I yok, Am yok. Filmin devamı niteliğinde bir şey miydi acaba? I Robot, I Am. Yok yok değil. Ya Will Smith'in bir filmi. Ben filmin ismini o şekilde hatırlıyorum ama. I Am. Bu ne? Ben hiç duymadım bu film ya. Nasıl bir film? Biraz anlatır mısın? Ama anlatma, spoiler vermeyin. Yani şey, insanlar kalmamış, zombi tarzında yaratıklar var. Bir de Will Smith var. New York'un ortasında geçiyor hatta. Ha, ha. Abo, Damla Hanım var New York'ta ya. Evet ya, köpeği vardı bir tane adamcağızın, onu diyorsunuz değil mi? Evet evet. Bir de World of Wars'u ilk söylemişlerdi. Evet. O filmin orijinali çok daha güzeldir. Öncülerdendir. 60'lı yıllarda çekilmiştir. Çok çok daha güzeldir. Evet, ben de onu hatırlıyorum. World of Wars diye de devam filmi mi diye Tom Cruise'un oynadığı değil. Aynısını tekrar çekmişler. Aynısı yani. Denemez ama evet. Çekmeye çalışmışlar. Çekmeye çalışmışlar. Evet. Peki Pelin Hanım. Çok teşekkür ediyoruz Pelin Hanım. Pelin Hanım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. İyi işler size. Kolay gelsin. Ya buradan ben dinleyicilerimize seslenmek istiyorum. Kalite yerde olduğunuzda göğsünüzü gere gere söyleyin. Gazi Osman Paşa diyorsanız sesiniz çıksın. Ama mesela bakın, Işıl Hanım da söyledi. Medik Organize Sanayi. Tamam. Medik Organize Sanayi de kalite var. İşte orası da, onu diyorum. Oraya da bir sesinizi yükselterek tabii, söyleyin. Nereden diyor. Arıyorsanız arayın, sesinizi yükselterek söyleyin diyor. Çünkü yani ne fay. Dediğiniz anlaşılsın. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Can ben. Can ben. Can, hoş geldin. Neredesin? Evet. Gerçtaş Sanayi Sitesi'ndeyim ben. Gerçtaş mı? Gerçtaş. Bu Şaşmaz civarında bir yerde. Şaşmaz civarında bir sanayi sitesinden arıyor Can Bey. Nasıl bu kadar yanlış anlıyoruz ya dinleyicilerimizin söylediği. Ben yani Can Bey, sizin özelinizde değil ama dinleyicilerimizin söylediği şeyi anlamayınca ya da yanlış anlayınca çok kötü hissediyorum ya. Yani bize yakışmadı, bize yakışmıyor diye hissediyorum. Bilmiyorum, belki de gereksiz biriz. Can Bey, işe mi gidiyorsunuz? Yok, işten geliyorum. Benim daha fena durumum. Ne? Nasıl işten geliyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Çizim yapıyorum diyeyim. Böyle falan çiziyorum. Böyle sabahladık ofiste. Şimdi eve doğru gidiyorum. Gerçekten sanayi sitesinden de geçiyordum sadece. Öyle. Tamam, biz kötü bir şey anlamadık canım. O sanayi sitesinde ne işiniz var sabah sabah diye. Onu artık sevgilinize, eşinize falan açıklarsınız. Bugün ne olacak? Bugün mesai yok mu? Dün gece çizdiniz diye. Evet evet. Bugün mesai yok. Ben hafta sonu çalışıyorum. Hafta içi çalışmıyorum. Aa, ne kadar değişik. Öyle. Hafta sonu ve geceleri çalışıyor. Hafriyatçılarla aynı. Evet. Yaklaşık 20 saat falan çalışıyoruz. Hafta içi çalışmıyorum. Ne kadar güzel. Çok güzel, evet, bir öyle sistem bulmuşsunuz kendinize. Peki az çalışıyor yani. Benim yaptığım kaba hesaba göre az çalışıyor. Sık sık. Sık sık çalışıyor. Az peki çalışıyor. Can Bey, söyleyin evet felaket filminizi. 2012. Bu da hakikaten hepimizi sabırsızlıkla beklediği bir şey. Var mı öyle bir düşünceniz? 2012'de bitiriyoruz mevzuatı diye. Olsa iyi olur diye düşünüyorum ama olacağını zannetmiyorum. Bir hazırlığınız var mı? Bir dakika, bu olsa iyi olur demek ne demek? Yani olsa bir felaket olursa iyi olacak tabii, genel yani, bir. Çok heyecanlı görünüyor. 2012'de dünya bitecek falan. Hani bir hareket olur, ne bileyim. Olmaz mı? Bir ben hareket olur. Olur olur tabii, bir hareket ama tabii daha nezih hareketler de var. Dünyayı zart diye bitirmenin de bir alemi yok Can Bey. Siz de yani vur dedik öldürdünüz. Abi hafta içi bir şey yapmıyor ya Can Bey. Hafta sonu çalışıyor, hafta içi can sıkıntısı tabii. Bir espri olur. Hele bir de pazartesiye falan gelirse. Değme keyfine. Çarşambayı tercih ederim ama galiba çarşamba olursa daha iyi. Doğru tabii, bir pazartesi salı dinlenin. Biz zaten onu ayrı bir programda dünyanın son gününün hangi güne denk gelmesini istiyorsunuz diye bir ayrı bir sorumuz var. O zamana evet denk gelirseniz biz not alıyoruz çarşamba diye. Çarşamba diye, hem de siz bir pazartesi salı dinlenirsiniz, çarşamba enerji karşılarsınız. Dünyanın sonunu. Çok teşekkür ediyoruz Can Bey, görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Güle güle, iyi istirahatler size. Evet, Oktay da hayırlı istirahatler dilediğine göre. Felaket filmlerini konuşmak için kısa bir süremiz kaldı. Onu da değerlendirmenizi istiyoruz açıkçası. Telefon numaramız 210-30-30. Felaket filmlerini konuşuyoruz. Karşılığında size salgın yani Contagion. Contagion'a davetiyeler vereceğiz. Radyo Oktü'nün 86. özel gösterimine diyoruz. Telefonlar cayır cayır cayır cayır diyordu. Evet, hemen bakıyoruz. Kadriye'den bir manyel bekliyoruz. Kadriye manyeli veriyor. Verdi veriyor sevgili dinleyiciler. Manyel verebilen. Manyel verildi. Ender kişilerden biridir Kadriye. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Merhabalar, Özer ben. Özer Bey, hoş Özer geldiniz. Bey. Neredesiniz şu anda? Cazır cazır bir şeyler ötüyor. İstanbul yolu çiftlik kavşağındayım. Araç kitiyle konuşuyorum. Araç kitim var diyorsunuz. Biraz havalısınız Özer Bey. Çiftlik ne kadar güzel. Çiftlik kavşağı. Nereye gidiyorsunuz Özer Bey? Siz de işe mi? Okuluma gidiyorum ben, evet, işe gidiyorum. Nerede okuyorsunuz? Çiftlik kavşağında bir lisede okutuyorum. Okutuyorum. Öğretmensiniz siz. Ne öğretmenisiniz evet Özer Bey? İngilizce öğretmeniyim. Seviyor mu öğrencileriniz sizi, İngilizce öğretmeni Özer Bey'i? Çok seviyorlar. Vallahi. Peki ara ara biz programımızda bizi konsolosluklardan dinleyen yabancı dinleyicilerimiz için böyle İngilizceler şey yapıyoruz. Herhangi İngilizce bir hatamız kelimeler olmuyor herhalde. Hayır, gayet güzel. Gayet güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun Özer Bey'den de şeyi aldığımıza göre. Evet. Peki buyurun Özer Bey, felaket filminizi alalım sizin. Bir hanımefendi Ayam diye hatırlamıştı. Pelin Hanım. Filmini, onun adı Ayam Legend olacak. Ayam Legend. Evet, Ayam Legend. Yani çok iyi. İngilizce hocası Ayam ne? Orada soru işareti. Orada ne var? Yani Ayam. Evet, Ayam Legend. Ya orada Pelin Hanım'ın ekran küçükmüş. Legend çıkmamış. Legend çıkmamış ondan. Bir de böyle tüplü televizyonda mı izliyormuş demiş artık. O tip bir şey. Ayam'dan buldunuz, parçayı tamamladınız. Özer Bey teşekkür ediyoruz. Sizin var mı ekleyeceğiniz bir şey ayrıca? Var. Benim de en çok sevdiğim, bana ilginç gelen VCR diye bir film vardı. Söylenmediyse VCR diye yazılıyordu. Evet. Bunun özelliği de filmin tamamının filmde geçen gençlerin elindeki video kamerayla çekilmiş olmasıydı. O bakımdan bana değişik gelmişti. O bakımdan, yani video kamerayla çekince bana değişik geliyor diyorsunuz. Peki. Evet. Teşekkür evet ediyoruz Özer Bey. Görüşmek bakın üzere. Hoşçakalın. İyi dersler. Güle güle. Rica ederiz. VCR yazılır, VCR okunur dedi. Video Özer kamera diye de video anlatır kamera. Evet. Hemen bir dinleyicimiz. Son. Artık en son son alalım. En son son dinleyicimizi alıyoruz sevgili dinleyiciler. En son son dinleyicimiz kim olacak acaba? Evet. Teşekkürler lütfen. Günaydın efendim. Günaydın, Kerim ben. İyi günler. Kimle görüşüyoruz? Kerim. Kerim Bey. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Rica ederiz Kerim Bey. Siz de uzun uzun nezih nezih konuşalım. Neredesiniz Kerim Bey? Yeni mahalle civarındayım. Yeni mahalle civarındasınız. Niye bir neşeyle doldunuz yeni mahalle? İşte, güzel söyledi, yeni mahalle taraflarında. Ne yapacaksınız yeni mahalle taraflarında bugün? Ben ilaç firmasında çalışıyorum. Evet, bugün o taraflarda mı takılacaksınız? Evet evet, bugün bu taraflarda. Evet dediniz yapacağım. Yalnız olmadı, çok güzel. Yeni mahalledeki o hava bir anda evet diyerek bitirdiniz. Aa, Kerim Bey yoğun mu bugün iş? Ya belli bir ziyaret düzenimiz var zaten, her gün yoğun. Seviyor musunuz peki yaptığınız işi, yoksa yine bugün de başladı falan gibi mi başladınız? Yok yok, güzel, bugün güzel başladı. Aa, iyi, süper. Süper, iyi o zaman. İyi, hadi kolay gelsin size. Peki Kerim Bey. Ben eşim çok sever felaket filmlerini. Özellikle böyle salak saçma olanları çok sever. Mesela? Ben onunla beraber seyrediyorum. Bizim favorimiz Dante Yanardağ. Dante Yanardağ. Evet, onu da ilk kez. İşte Love Patlaması falan, hatta şey oynar. Bir önceki James Bond filmi Pierce Brosnan oynuyor. Böyle bir adada kalıyorlar. Bunlar adayı araştırmaya gidiyor işte yanardağıyla alakalı. Ve yanardağının patlaması ve yaşanan bir sürü felaket silsilesi. O ağaçtan yatılmış köprüler yanıyor. Aşağı insanlar düşüyor lavın içine falan. Yani eğlencelik ve güzel bir... Ne kadar güzel. Eşiniz o esnada size sarılıyor mu kollarınıza? Kerim, sıkı sıkı sar beni, senin güvenlik kollarındaki... O da çok ekişi diye gülen insan modunda oluyor. He. Diye böyle felaket şeyler milletin hoş başına gelenlerden zevk mi alıyor? Birazcık var, ben de şüphelenmeye başladım. Tabii ya abi, evet, buralara gelmez diyerek rahatlatıyor işte kendini. Yıllarca Jaws'ı öyle izlemedik mi biz? Buralara gelmez, bizim kıyılarımız çok güvenli diye öyle izledik. Korktuk ama Kerim Bey'i söyledi. Ama Kerim Bey, siz dikkatli olun yani, eşinize dair sizi de şey yapmak istemiyorum, doldurmak istemiyorum ama yani. Sevdiği diğer film de bu sesleri serisi artık, ben ne diyeyim. Bunları bilerek yönlendim zaten, artık çok iyi. İyi olmuş. Mutluluklar diyoruz size. Güzel, mutluluğunuz daim olsun. Sağlam temellere dayanan bir evliliğiniz olduğunu ben hissettim. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz Kerim Bey, kolay gelsin. İyi günler. Güle güle. Evet. Ya bu kadar felaket filmi söylendi Fahir. Bir, yani bir karıcalar. Katil karılar hiç söylenmedi değil mi? Senin o felaket yani, filmlerinden. Ben de onu bekledim. Gözlerimiz onu aradı. Arılar. Hiç bunlar söylenmedi ya. Hayvanat dünyasından bir tek kuşlar söylendi. Ciddiye damlanın. Alınmıyor yani. Bir kuşlar de, da Alfred Hitchcock'un hatırına söylendi. Hatırına o. Godzilla'yı da hayvandan sayıyorsak. O da Godzilla. Yani hakikaten geçer. Gojira diye geçer. Hayvan oğlu hayvan. Çok özür diliyorum yani. Tabii ki. Yaptığı hayvanlıktan başka bir şey değil. Yani oraya bir medeniyet kurulmuş. Çıkıp orayı dağıtmanın ne alemi var? Halbuki mesela bir katil arılar. Mesela bak ne kadar örgütlü arılar diye mesela film evet olsa. Ama onlar hep yasaklandı biliyorsun. Pek çok ders çıkarılabilecek filmler yani bunlar. İnsanları kin ve düşmanlığa açıkça tahrik ve tezif gerekçesiyle onlar, bilmiyorum, gösterimde yok diye biliyorum. Neyse hadi biz de dağıtalım, bizim bayağı bir davetiye dağıtacağız. Davetiye dağıtacağız. Kaç çiftimize dağıtacağız? Ayıptır söylemesi, 4 çifte davetiye dağıtacağız. Maşallah. Buyurun başlayın. O zaman hemen Işıl Hanım'a neşve paketimizi verelim mi? Işıl Hanım neşve paketinin taliplisi olduğu İvedikli için. İvedikli Işık Hanım. İvedik'ten, organize sanayiden ha, Işıl Hanım. Evet, ona neşve paketimizi neşve verelim. Paketini çünkü verdik. İzleyemiyorum ben de dedi. Day After dedi hatta. Day After Tomorrow filmini evet, bize hatırlatırken. Evet. O yüzden yani yine gidecek, sıkıntı çekecek Contagion'da. Bence Pelin Hanım'la Özer Bey'e de verelim. I am legend, I am... dedi evet. Pelin Hanım. O I am legend dedi. Tamam, Pelin Hanım'a, Özer Bey'e Contagion 19 Ekim çarşamba akşamı özel gösterime davetiyemizi verdik. Ha, iki çifte daha vereceğiz. Bir dakika, iki tamam, çifte daha vereceğiz. Kerim Bey'e de verelim. Kerim Bey'e de verelim. Alsın hanımını götürsün bir eşiyle rahat etsin. Eşiyle beraber gitsinler, güzel böyle bir şey yapsınlar ve tabii ki bir kişiye daha verelim. Kime verelim? Hadi Barış'a verelim. Barış Bey'e verelim. Okula da geç kaldı. Nereden? Çocuk nasıl gitsin? Yani o saat. Tabii ki. Tabii. Barış'a verelim. Barış'a verdik. Barış'a verdik verelim. Sevgili dinleyiciler. Daha çok biletlerimiz var. Yarın, öbür gün ve hatta daha öbür günlerde biletlerimiz sizlerle beraber olacak. Evet. Evet, dağıttığımıza göre, bütün üstümüze düşen vazifeyi yaptığımıza göre bugünlükte... Hafifledim ben. Vallahi hafifledik. Hafifledim. Hafifleyen ağır ağır yapmışlar davetiyeleri, hakikaten sıkıntı oluyor. Evet, o zaman bu saati neyle bitirelim Oktay? Sana Pixel Art ister misin? Aa, Pixel çok Art severim ya. You like it? Pixel Art. Okay, then Pixel Art is coming here. Fahir. Thank you. Fahir, annen çağırıyormuş, bakar mısın abi? Evet, sevgili dinleyiciler, yarın biz yine burada olacağız. Çok güzel başlasın haftanız. Çok güzel gitsin pazartesi gününüz. Hoşça kalın. Radyo Tüde günün en hit dakikaları. En taze 5 single. Müzik ve eğlence dünyasından son gelişmeler. Günün en hit 5 şarkısının geri sayımı. Hit 5. Hit 5. 5'i bir yerde, hafta içi her akşam 5'te Radyo OTTÜ'de. 5'i bir yerde. Gordyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de.